खुदाना गेट पा जहिया से देखले बानी मान माता हो सुबह चढ़ली जवानिया जगावत हमर जो सुबह चीज न हवाले कहरब ते बधोखा कल जुग के मजनू बहरा नहीं लिखे भरोसा आई लव यू लिखे दोसन ही आके सने मुस्कान तो हर छेदा काटे दिल के मड़ई में मजाली हल जाई चल मिल के आय हाय छोड़ी तरह जाके कल दिन में सपना आता ना असहनी से ना खुली होई धपना कल विश्वास हथ फिर दाना सेट पा